a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 17 dzień maja, minęła ósma. Pora więc na serwis trójki. Anna Zaleśna-Cedera, Krzysztof Zyblewski. Będą wyższe kary za pedofilię. Znowelizowany przez Sejm kodeks karny trafił do Senatu. Piątek burzowy. Są ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Największa ich ilość będzie występować na Podlasiu. Generał Gorzkowska od dziś w Straży Granicznej. To pierwszy awans dla kobiety na ten stopień w historii formacji. Szczególnie wspierają mnie panie. Bardzo mi kibicują, solidaryzują się panie ze mną, motywują mnie. Będą surowsze kary, w tym nawet do 30 lat więzienia za przestępstwa pedofilii. Sejm przyjął zmiany w kodeksie karnym zaproponowane przez rząd. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie Platformy Obywatelskiej oraz Nowoczesnej. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Wieczornemu blokowi głosowań towarzyszyło sporo emocji. Poseł PO Sławomir Nitras próbował wrzucić do ławy poselskiej Jarosława Kaczyńskiego dziecięce buciki, symbol ofiar pedofilów. A prawie wszyscy obecni na sali posłowie PO i Nowoczesnej nie wzięli udziału w głosowaniu. PiS prowadził ustawę, która nie podejmuje skutecznej walki z pedofilią. Mówiliśmy o wielu rzeczach, które nie zostały w tym uwzględnione. Tłumaczył szef PO Grzegorz Schetyna, zapowiadając wniosek o państwową komisję badającą przypadki pedofilii wśród duchownych. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że zaostrzenie kar skutecznie odizoluje wykorzystujących dzieci. Kara wieloletniego więzienia chroni dzieci, chroni przyszłe ofiary. Powrotność do przestępstwa wykrytych skutecznie pedofilów jest bardzo wysoka. Nie wystarczy więc nieuchronność, ale konieczna jest też surowość. Sejm poparł też kolejną propozycję z piątki PiS, czyli rozwój lokalnych połączeń autobusowych. W tym roku na ten cel budżet państwa przeznaczy 300 milionów złotych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Obie ustawy trafią teraz do Senatu. 23 czerwca stanie przed sądem mężczyzna, który we wtorek znieważył słownie i opluł ambasadora Polski w Izraelu. Wczoraj 65-letni Arik Lederman usłyszał zarzuty napaści i stosowania gróźb karalnych. Został osadzony w areszcie domowym. Rozprawa w procesie mężczyzny odbędzie się w sądzie w Tel Awiwie, informuje rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. W dniu 23 czerwca odbędzie się rozprawa w sprawie incydentu, który miał miejsce 14 maja z udziałem ambasadora Magierowskiego w Tel Awiwie. Lederman przeprosił za swoje zachowanie, wyjaśnił, że dał się ponieść emocjom złości po tym, jak nie został wpuszczony do budynku polskiej ambasady. Chciał się tam dowiedzieć o możliwości restytucji majątku po rodzinie, która padła ofiarą Holokaustu. Sąd w Jekaterynburgu aresztował 8 przeciwników budowy cerkwi. W stolicy obwodu Swierdłowskiego od poniedziałku trwają wielotysięczne demonstracje. Ich uczestnicy nie godzą się na wzniesienie nowej świątyni w centrum miasta. Jak przekonują, chodzi o względy ekologiczne i brak konsultacji z mieszkańcami. Z informacji przekazywanych przez lokalne media wynika, że w trakcie dwóch demonstracji doszło do starć z policją. Funkcjonariusze zatrzymali łącznie około 100 osób. Dziś sąd w Jekaterynburgu aresztował 8 uczestników protestu, a wcześniej za kraty trafiło ponad 20 osób. Minionej nocy z demonstrantami spotkał się mer miasta Aleksander Wysokiński. Urzędnik zapowiedział, że zorganizuje sondaż, który da odpowiedź, czy mieszkańcy Jekaterynburga chcą nowej świątyni, czy nie. Jednocześnie oświadczył, że aż do opublikowania wyników sondażu budowa świątyni nie zostanie rozpoczęta. Wcześniej interweniował w tej sprawie prezydent Władimir Putin, który wezwał zwaśnione strony do dialogu i zaproponował przeprowadzenie sondażu. Świątynia pod wezwaniem świętej Katarzyny ma zostać wybudowana do 2023 roku na 300. urodziny miasta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Będą im towarzyszyły intensywne opady deszczu i grad. Jak poinformował Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś największe opady prognozowane są na Podlasiu. Na Podlasiu prognozujemy najwyższą wartość opadów towarzyszących burzom. W czasie burz na Podlasiu wysokość opadów może sięgnąć do 35 mm. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Burze i intensywne opady wystąpią w całej wschodniej połowie kraju oraz w centrum. Spokojniej będzie na południowym zachodzie. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków w weekend pogoda będzie bardzo podobna. Marta Szulborska, Polskie Radio. Będzie pierwsza pani generał w historii Polskiej Straży Granicznej. Pułkownik Wioletta Gorzkowska odbierze awans w Belwederze. Po południu prezydent awansuje na stopień generalski w sumie 5 oficerów. Pułkownik Wiolet Tegoszkowska służy w Straży Granicznej od 22 lat. W Komendzie Głównej odpowiada za logistykę. Generalski awans traktuje jako wielkie wyróżnienie, ale też i wyzwanie. No co czuję? Oczywiście ogromną dumę i ogromną satysfakcję. To jest zobowiązanie do jeszcze większej i bardziej intensywnej służby. Ja muszę powiedzieć, że szczególnie wspierają mnie panie. Bardzo mi kibicują, solidaryzują się panie ze mną, motywują mnie. Wioletta Goszkowska to trzecia w historii współczesnych służb mundurowych kobieta generał. 4 lata temu taki awans odebrała obecnie na emeryturze Irena Dorożkiewicz, która kierowała opolską policją. Dziś w policji kobietą generałem jest Helena Michalak, szefowa komendy w Gorzowie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski ponownie. Panie Krzysztofie, chciałby pan być generałem? Nie, a pan? Ja jestem w stanie spoczynku. No to prawda. Zaczynamy od siatkówki. Brawa dla naszych siatkarek. Śmiało poczynają sobie w prestiżowym turnieju Volley Masters w Montreux. Po tym jak pokonały Niemki 3-1, awansowały do półfinału. Pierwsze skrzypce znów grała Malwina Smażek, kończąc mecz z 27 punktami na koncie. Skoro mówimy o siatkówce pań, to proszę sobie wyobrazić, że za pracę z nimi bierze się Stefan Antiga. Naprawdę, będzie trenerem Developresu Skyres Rzeszów. Skąd ta zaskakująca decyzja? Byliśmy w kontakcie i zastanawiałem, po prostu myślisz o tym klub i pomysł klubu, podobał mi się. Po prostu zaczynałem brać cały czas więcej pod uwagę tą propozycję i dlatego podpisałem. Do tej pory Antiga pracował tylko z siatkarzami, z naszymi nawet w trenerskim debiucie wywalczył Mistrzostwo Świata. Wtedy w kadrze był Piotr Nowakowski, był też w reprezentacji, która przed rokiem obroniła tytuł, a teraz zmienia klub. Z Trefla Gdańsk przenosi się do Oniko Warszawa. Nigdzie nie rusza się Dariusz Żuraw. Z trenera tymczasowego zrobili go w Lechu Poznań szkoleniowcem na dłużej. Parafował wczoraj 2-letnią umowę ku zaskoczeniu kibiców kolejorza. W czasie dotychczasowej roboty przy bułgarskiej ani skutecznością, ani charyzmą nie emanował. Rafał Majka na skuteczności przynajmniej na razie traci. Po 6 etapie kolarskiego Giro d'Italia spadł w klasyfikacji generalnej z miejsca 6 na 17. Nic dziwnego. Do zwycięzcy Fausto Masnady stracił wczoraj ponad 7 minut. Nowym liderem wyścigu został drugi wczoraj na mecie, inny Włoch Valerio Conti. We Włoszech w tym tygodniu nie tylko ścigają się kolarze, ale po korcie w Rzymie na Foro Italico uwijają się też tenisiści. Wydarzeniem czwartkowych gier były żenujące popisy Nika Kyrgiosa. Enfant terrible światowej czołówki, szereg aroganckich zachowań podczas meczu z Kasperem Rudem zwieńczył rzutem plastikowym krzesłem na kort, za co sędzia wynagrodził go przerwaniem meczu i przyznanej wygranej Norwegowi. Dalej grają z natury spokojniejsi Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer i uwielbiany przez kobiety w różnym wieku Stefanos Tsitsipas. W turnieju deblowym do ćwierćfinału awansowali Łukasz Kubot i Marcelo Melo po wygranej w dwóch setach z Dominikiem Thiemem i Jurgenem Melcerem. I na zakończenie wracamy do kraju. W pierwszym meczu półfinałowym w Ekstraklasie koszykarzy Arka Gdynia 94-91 pokonała obrońców tytułu Anwil Włocławek. Więcej o koszykówce tej z oceanu w sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękuję bardzo panie Krzysztofie. Teraz ja mam jeszcze informację o tym, żeby Aleksandrowi w dniu urodzin złożyć życzenia, ponieważ jeśli to zrobię, to uszczęśliwię Ani. No i robię to, bo chciałem koniecznie kogoś uszczęśliwić. Prognoza. Na niebie dziś sporo chmur. No i właściwie będzie padać przelotnie tu i tam. Po południu będą burze, a nawet możliwe opady gradu. Popatrzmy sobie na temperaturę. Maksymalna w Zakopanem 17, w Koszalinie 18, Szczecin, Suwałki 19, w Poznaniu, Opolu, Wrocławiu i Kielcach, a także w Katowicach i Krakowie będzie 20 stopni. Z kolei w Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Rzeszowie 21, a w Warszawie, Lublinie i Przemyślu 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani minister, na urlopie jest pani teraz jako rzeczniczka czy w pracy? Dzisiaj jestem w pracy. Prowadzi pani indywidualną kampanię jako kandydatka, czy to się dzieje niejako przy okazji? W soboty, w niedzielę, wtedy kiedy nie jestem rzecznikiem rządu, kiedy mogę odwiedzać i spotykać się, odwiedzać województwo łódzkie i spotykać się z jego mieszkańcami, jestem kandydatką, rozmawiam, słucham i przekonuję do tego przede wszystkim pani redaktor, żeby pójść 26 maja na wybory, żeby tych, którzy się już sprawdzili w polityce. Nasi reporterzy robili taką, no to nie był żaden sondaż, no ale robili taką sondę uliczną, z której wynika, że bardzo wiele osób w ogóle nie wie, kiedy są te wybory, jakie to są wybory, także sytuacja jest straszna. Jeżeli tak jest, to bardzo zła wiadomość. Ja zatem, korzystając z okazji, apeluję i proszę wszystkich, żeby 26 maja wziąć udział w wyborach, żeby nikt za państwa nie zdecydował o przyszłości Polski. To bardzo ważne wybory i nieprawdą jest, że Parlament Europejski, Bruksela, nie ma bezpośredniego przełożenia na nasze codzienne życie. No, ma, zatem proszę i apeluję, idźmy do wyborów, zadecydujmy sami, kogo chcemy wybrać. Czy ekipę, która już się sprawdziła w polityce, która naprawia państwo polskie, czy tych, którzy mówią i tylko mówią, bo proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowanie, które reprezentuje, wprowadziło wiele programów społecznych, 500+, emeryturę plus, darmowe leki dla seniorów, obniżyło wiek emerytalny i dba o polskich przedsiębiorców, dba o budowę silnej Polski. Wczorajszy wyrok Trybunału, tylko jednym zdaniem, konstytucyjnego, dotyczącego podatku handlowego, pokazuje, że to, co robi rząd Mateusza Morawieckiego. Przepraszam, Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli Sąd Unii Europejskiej wchodzący w skład TSUE, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wydał nieprawomocny, co prawda, ale korzystny już wyrok dla Polski, który wspiera małych i średnich przedsiębiorców, a opodatkowuje wielkie sieci handlowe. No dobrze, skoro pani już od tego zaczęła, to proszę powiedzieć, kiedy będzie gotowy ten projekt tego podatku? Którego podatku? No właśnie handlowego. Podatek handlowy, jego pobór zawieszony jest do końca tego roku ze względu na zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Jasne, wczoraj czyli nie będzie Unii nowego projektu, nie będzie poprawionego projektu? Wczoraj Sąd Unii Europejskiej potwierdził, że Komisja myliła się, uznając proponowane przez rząd Mateusza Morawieckiego rozwiązania jako pomoc państwa. My chcemy, żeby mali i średni przedsiębiorcy mieli równy dostęp, równą konkurencję. I to jest równość zresztą jest, pani redaktor, w wielu obszarach dla nas ogromnym wyzwaniem i celem. Rolnik polski, takie same dotacje jak rolnik francuski i niemiecki, sklepikarz polski, takie same możliwości konkurencji jak jego odpowiednicy w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, tych bogatych, którzy pani tu minister, budują ale sieci jeśli chodzi handlowe o podatek handlowy i sprzedają swoje produkty, nie płacąc w Polsce podatku, a polscy mali sklepikarze, pani przedsiębiorcy płacą. Czy to będzie płacą. Proste odwieszenie, czy będzie ten podatek jeszcze przemyślany i może poprawiony, żeby on nie uderzał w konsumentów w żaden sposób. W żaden sposób nie uderzy w konsumentów. To jest nieprawda. Chcemy tylko i wyłącznie tej równości, o której powiedziałam. Czyli ci, którzy pracują, handlują w Polsce płacą podatki. Konsument na tym nie ucierpi. Czyli, jeszcze raz, to jeszcze będzie przejrzane, jak on wygląda i być może będzie jakaś korekta, tak? Przede wszystkim czekamy, pani redaktor, na uprawomocnienie wyroku, który wczoraj zapadł, korzystnego dla Polski i wtedy, kiedy on się uprawomocni, wielkie sieci handlowe będą opodatkowane, tak jak zaproponował to rząd polski, bo nie godzimy się na to, żeby była nierówność w zakresie płacenia podatków tych wszystkich, którzy w Polsce pracują, zarabiają. Skoro zaczęłyśmy, właściwie to pani wymusiła to zaczęcie, ja miałam zupełnie inne plany od spraw gospodarczych, to proszę bardzo, premier zapewnił, że nie będzie testu dla przedsiębiorców. czy to jest 100% pewności, że ten pomysł nie powróci? Bo jak wiemy, w różnych rządach różne pomysły z różnych powodów powracają. Premier Mateusz Morawiecki cieszy się zaufaniem Polaków właśnie dlatego, że kieruje rządem, który dotrzymuje słowa. Dotrzymuje słowa Prawo i Sprawiedliwość, premier rządu polskiego. Zatem testu przedsiębiorców, szanowni państwo, nie będzie. Dementuje te nieprawdziwe, pojawiające się gdzieś w przestrzeni medialnej doniesienia. Premier Mateusz Morawiecki był wczoraj w Brukseli, gdzie jeszcze jedno ważne wsparcie dla polskich przedsiębiorców. Otóż rusza centrum lobbystyczne w Brukseli, które będzie wspierało tych wszystkich Polaków, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Brukseli. W tym centrum przedsiębiorcy uzyskają pomoc zarówno logistyczną, jak i merytoryczną. I teraz proszę zwrócić uwagę, są na scenie politycznej dwa obozy. Ten, który jest wiarygodny, skuteczny, dotrzymujący słowa i ten, który tylko ma słowa, słowa, słowa. Ten drugi obóz, czyli Koalicja Europejska, dała wyraz wielokrotnie wtedy, kiedy pani rządziła, kiedy była wielka pani dziura VAT-owska. Teraz pani prowadzi kampanię, chociaż nie jest sobota. Podatki uszczelniliśmy. Ja mówię o dokonaniach naszego rządu i naszej wiarygodności. Gdy była Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, nie było pieniędzy w portfelach obywateli w tych programach społecznych, które my wprowadziliśmy, a my mimo tych programów 500 plus emerytura plus darmowe leki dla seniorów, mały ZUS, wsparcie przedsiębiorców, mamy rekordowo niski deficyt i dobrze ocenianą gospodarkę polską przez właśnie Komisję Europejską, przez zewnętrzne agencje ratingowe. Pani minister, to daje wiarygodność. A druga strona do słowa, testu, słowa, słowa. Wracając do tego testu, to ja tylko mała korekta z mojej strony, bo to nie było tak, że to był jakiś fake news, bo rzeczywiście przez jakiś czas ten było rozważane, czy nie wprowadzić jakiegoś rodzaju sprawdzenia, kto jest przedsiębiorcą, a kto nie. Nigdy nie było założeniem rządu Prawa i Sprawiedliwości to, żeby w kogokolwiek z przedsiębiorców uderzać. Wiele informacji... Ale był pomysł, żeby zweryfikować, kto jest przedsiębiorcą, pani redaktor, a kto tylko korzysta na mniejszych podatkach i mniejszych składkach do ZUS-u. Proszę zauważyć, dlaczego musimy mierzyć się z pewnymi informacjami w dużej mierze, w części nieprawdziwymi, w części nadinterpretacjami. Dlatego, że my realizujemy program, który wspiera i polską rodzinę, polskiego przedsiębiorcę. Po drugiej stronie nie ma programu, jest za tym atak i czasami wprowadzanie w błąd odbiorców, słuchaczy, krótko mówiąc Polaków. I nigdy nie podejmiemy działań, które mają osłabiać polskiego przedsiębiorcę, którego wręcz przeciwnie, działaniami, o których mówiłam na wstępie, wspieramy. I ten pakiet wsparcia polskich przedsiębiorców i małych, i tych dużych jest ogromny. Ale przede wszystkim tych małych i średnich, bo to właśnie na nich stawiamy. Przecież piątka Morawieckiego, która już funkcjonuje, którą sprawdzaliśmy, to jest właśnie dla tych małych przedsiębiorców, małych i średnich. To dla nich są pakiety wsparcia. Dla nich jest mały ZUS. Dla nich są ułatwienia. Dla nich jest to odbiurokratyzowanie. Ułatwienie prowadzenia działalności w Polsce, pani bo minister, nam na tych właśnie przedsiębiorcach przede wszystkim zależy. A jak wygląda sytuacja ze zniesieniem górnego limitu składek do ZUS? Bo ten pomysł powraca. Rozmawiałam z premierem Gowinem, który mówił, że będzie przekonywał premiera Morawieckiego, by zaniechał powrotu do tego pomysłu. Ale ja nie widziałam takiego projektu, zatem nie ma projektu, nie ma tematu. Nie ma tematu? Nie, no zawsze, czasami tak jest, że najpierw jest temat, a później jest projekt. Pani redaktor, przeglądam czasami kilkanaście razy dziennie tytuły, które pojawiają się i proszę mi wierzyć... No tak, ale ja się powołuję na rozmowę z wicepremierem Gowinem. Ale pan premier powiedział, wicepremier powiedział, że jak pani zacytowała, że będzie przekonywał. Będzie przekonywał najprawdopodobniej do takich rozwiązań, które mają jakieś podstawy, żeby przekonywać. Nie ma projektu, nie ma tematu. W tej chwili przekonujmy się w tych ważnych obszarach. Wczoraj mieliśmy kolejny sprawdzam dla Koalicji Europejskiej, chociażby przy zaostrzeniu kar dla pedofilów, przy nowelizacji kodeksu karnego. I cóż, znowu zderzenie słowa, puste deklaracje, obietnice i zupełnie inne czyny. Tak było również przy Akta 2, czyli przy wolności w internecie. 4 dni wcześniej przed głosowaniem jesteśmy za wolnością w internecie, 4 dni później. Tak się podzieliła Platforma Koalicji Europejska, że te niekorzystne dla Polski przepisy przyjęła. Powiedział, że PiS wprowadził ustawę, która nie podejmuje skutecznej walki z pedofilią. A ja mam pytanie, czy nie boi się pani, że w tym wypadku może zadziałać takie ludowe powiedzenie, co na nagle to po diable. Bo to bardzo szybko zostało wszystko przygotowane i uchwalone. Nie wiem skąd ta wiedza, pani redaktor, u pana Grzegorza Schetyny. Projekt został przygotowywany, był przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości przez kilkanaście miesięcy. Nie, to ja powiedziałam, to nagle. On tylko powiedział, że nie jest skuteczna walka z pedofilią. Pragnę wyjaśnić. Zatem pani redaktor, ten projekt był przygotowywany od dłuższego czasu, od kilkunastu miesięcy. Nie jest nagle. Ale został to po diable w przypadku, kiedy mówimy o brutalnych gwałcicielach, czasami mordercach dzieci, jest dla mnie zderzeniem słownym co najmniej dziwnym. My zaostrzamy kary dla tych, którzy krzywdzą dzieci. I jak tu można mówić o skuteczności, kiedy my chcemy, żeby te kary były skuteczne, nieuchronne, znosimy i podnosimy kary do 30 lat więzienia. Wprowadzamy to, żeby nie było kar w zawieszeniu. I co słyszeliśmy wczoraj chociażby z ust przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości? Nie mogło być skutecznej walki z pedofilią, jeżeli ponad 50% kar było w zawieszeniu. Ale właśnie, my mówimy. Dlaczego tak było? My znosimy było? Te kary w zawieszeniu. Ale to nie tylko jest kwestia w zawieszeniu, bo jeszcze były najniższe wymiary kary. Dokładnie. My w przypadkach takich, gdzie na przykład dziecko jest pod opieką osoby, która je krzywdzi, okazuje się, że jest właśnie pedofilem, podnosimy również górną granicę kary. Do 8 lat w tym przypadku i 30 lat pozbawienia wolności, a nawet bezwzględnego dożywocia za brutalne przestępstwa. Dlaczego? Dlatego, że musimy zapobiegać przede wszystkim. I te kary, ta bezwzględność kar ma odstraszyć wszystkie osoby, które będą chciały w przyszłości skrzywdzić nasze dzieci. Nie ma na to zgody. A proszę i tu powiedzieć, znowu to jest nasze działania wielomiesięczne i znowu z drugiej pani strony minister? słowa i tylko słowa. Jak to jest? Ponieważ te zmiany zostały dosyć szybko uchwalane, była szybka praca w parlamencie i w końcu nie wiem, jakie są ostateczne rezultaty, co wyszło z Sejmu. Czy kary za niepowiadomienie o pedofilii, jeśli się o niej wie, zostały podwyższone, czy nie? Pani redaktor, projekt był wczoraj przyjmowany w dosyć burzliwych, jak pani widziała, okolicznościach i myślę, że wszyscy powinni ocenić, czy mogliśmy w spokoju zapoznać się z projektem, z jego założeniami, czy mogliśmy być świadkami pewnego spektaklu, który się odbywał. To tak, naganne ale jeżeli zachowanie jeżeli nie byłyby posłów, podwyższone rzucanie kary, bucikami, robienie spektaklu w momencie, pani kiedy minister, mówimy o brutalnych przestępstwach na dzieciach, jest widowiskiem absolutnie ale zaniechania absolutnie też są bardzo ważne, jeśli ktoś wie i nie zawiadamia. Ale proszę zauważyć, że my naprawiamy to, co nie działało. Przecież Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe rządziło tyle lat. Prawo i Sprawiedliwość, mówili to wczoraj przedstawiciele ministra sprawiedliwości, wielokrotnie próbowali wnieść pewne rozwiązania. Skutecznie zostały wniesione chociażby w postaci rejestru pedofilów. Wtedy również opozycja tak się podzieliła, że tego projektu w całości nie poparli. My również w tym zakresie rozszerzamy ten rejestr o zawód wyuczony i wykonywany. Żeby w spokoju debatować i dyskutować, potrzeba też dochować pewnej jak skutecznie zmusić osoby, by zawiadamiały w każdych przypadkach, o których wiedzą pedofili? Pani redaktor, przede wszystkim musimy być poważni my, osoby, które prawo zmieniają, bo ten przykład idzie również z parlamentu. Jeżeli wczoraj przy tak ważnym projekcie widzieliśmy spektakl, próbę nie wiem czego, chwilowego pokazania się, zwrócenia na siebie uwagi, odwrócenia uwagi od skutecznego działania Prawa i Sprawiedliwości, no to jak tu mówić o powadze? Przecież to my zmieniając prawo, dając podstawy, żeby w jego obszarze działać skutecznie, dajemy również przykład. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt, przedstawiło projekt, opozycja rzucała bucikami. No szanowni państwo, pani, to są zdarzenia pani niedopuszczalne. Minister, a to prawo ma być egzekwowane przez nie wszystkich, bo to pani przecież... To ostatnie ale już pytanie. Mówię, pani redaktor, przecież uchwalone prawo jest tak, że w momencie, kiedy mamy osobę, ktoś wie o zdarzeniu, musi to zawiadomienie złożyć. Teraz. Potem i jest prokurator, do 3 lat do potem jest prokurator, potem jest sąd. Wszystkie osoby, które są świadkami w danym procederze, wszystkie osoby, które biorą udział aż do wyroku, muszą się ze swoich obowiązków wywiązywać. Czy tak było do tej pory? Proszę pytać tych, chociażby sędziów, dziękuję którzy dawali bardzo wyroki w zawieszeniu w ponad 50%, 54%, jak pamiętam, dziękuję kiedy bardzo brutalnie krzywdzono dzieci. Pani minister Joanna Kopcińska, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej w parze taniej. Yes, yes, yes! Kup minimum dwa produkty i zgarnij rabat na wszystkie. Na przykład 4K Ultra HD Toshiba 43 cale. Cena po rabacie to 1329 zł. Wow! Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla posiadaczy samochodów marki Ford. Jeżeli wasze auta mają co najmniej 4 lata, w autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na nie najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju wraz z filtrem za jedyne 329 zł. Tak, 329 zł. A teraz jeszcze łatwiej umówicie się na wizytę przez stronę www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za aparat Fuji Mini Instax 9 zapłacisz 299 zł, a dodatkowy podwójny wkład otrzymasz za złotówkę. A za najnowszą hulajnogę elektryczną Skymaster Monster o składanej i lekkiej konstrukcji oraz o maksymalnej prędkości 25 km na godzinę zapłacisz jedyne 999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę uważnie, sokolim wzrokiem na zegarek. 8.30, czyli Krzysztof Zyblewski, czyli skrót informacji. Teraz Senat zajmie się projektem zaostrzającym kary za przestępstwa pedofilii. Wieczorem nowelizację przyjął Sejm. Zabło 263 posłów, 3 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Według nowych przepisów za przestępstwa seksualne wobec dzieci będzie grozić do 30 lat więzienia, a najcięższe zbrodnie nie będą się przedawniać. W szczególnych przypadkach sprawca może zostać skazany na dożywocie. Dodatkowo w tak zwanym rejestrze pedofilów pojawią się informacje o zawodzie skazanych. Zarzuty usłyszeli aktywiści Greenpeace, którzy we wtorek zasłonili czarnymi transparentami stołeczne siedziby Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. To był protest przeciwko ignorowaniu kryzysu klimatycznego. Czego dotyczą zarzuty, o tym Sylwester Marczak ze stołecznej policji. Mówimy tutaj m.in. o artykule 193 kodeksu karnego, a zatem naruszenie miru domowego. W tym przypadku odpowiedzialność karna to nawet rok pozbawienia wolności. 44 aktywistów Greenpeace do wczoraj siedziało w policyjnych aresztach. Za pół godziny maturzyści przystąpią do pisemnego francuskiego na poziomie podstawowym. Egzamin będzie zdawać niespełna 600 absolwentów szkół średnich. Po południu z poziomem rozszerzonym zmierzy się 900 zdających. Francuski jest 4. po angielskim, niemieckim i rosyjskim językiem wybieranym na maturze. Pisemny egzamin z języka jest obowiązkowy. Pełny serwis Trójki o 9.00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Czy będą zmiany w podatkach, szczególnie PIT oraz CIT? Minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała w wywiadzie dla SuperEkspresu, że widzi potrzebę przeglądu systemu podatkowego, a docelowo należy przeprowadzić reformę podatków dochodowych. Szefowa resortu finansów chciałaby też redukcji tzw. klina podatkowego, ponieważ jej zdaniem koszty pracy są kłopotem dla polskiej gospodarki. Więcej autobusów na polskich drogach. Sejm przyjął ustawę, na podstawie której mają być przywracane lokalne połączenia autobusowe. Na mocy przepisów ma powstać specjalny fundusz, z którego pieniądze mają być przeznaczone na dofinansowanie linii autobusowych. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na ten cel w tym roku wyniesie 300 milionów złotych, a w latach kolejnych 800 milionów złotych. Dofinansowanie będzie dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Przepisy mają zaradzić tak zwanemu wykluczeniu komunikacyjnemu, czyli braku możliwości, zwłaszcza mieszkańców mniejszych miejscowości, dotarcia do pracy, szkół, placówek zdrowia czy instytucji kultury. Państwa strefy euro zbliżają się do porozumienia w sprawie szczegółów zarządzania i finansowania ich budżetu. Budżet dla strefy euro ma być częścią większego wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027. Celem ma być wspieranie konkurencyjności gospodarek Eurolandu. Według nieoficjalnych informacji, na które powołuje się Reuters, Francja i Niemcy zgodziły się, by wspólna kasa dla Eurolandu pochodziła z budżetu Unii oraz nowych źródeł, takich jak wpływy z podatku od transakcji finansowych. Paryż chciałby jeszcze dodać do tego podatek cyfrowy od zysków wypracowywanych w internecie, ale na razie wspólnota nie może się porozumieć co do przepisów w tej sprawie. Ekonomia w Trójce wróci już po 9:00. Na audycję Winien i Ma zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Zajmijmy się pogodą. Dzisiaj czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. Wszędzie możliwe opady, a po południu również burze, a nawet grad. Ja jeszcze mam przewidywaną wysokość opadów. Będzie tego sporo, bo na przykład na Pomorzu i Kujawach 15 mm. Ale to sobie Państwo zmierzą, jak będzie padało. Natomiast temperatura, tu Darek zrobił taki, trzeba go pochwalić, bo miał to przygotowane na ubiegły piątek, kiedy był maj, jeszcze bardziej majowy niż teraz. Ja tego nie użyłem, to Darek po prostu myk i wrzucił mi teraz. Czyli mam majowe miejscowości. Oto wybór. Na przykład Majowa koło Suchej Beskidzkiej, tam będzie 18. Ciekawe, czy on te temperatury z poprzedniego tygodnia przeniósł. Tego się nigdy nie dowiem. Majówka koło Supraśla na przykład jest możliwe. Jeszcze jest Majowo koło Tczewa i Majków koło Skarżyska Kamiennej. Tylko ile tam tych stopni będzie? Szeleszcze znowu. A, 21 wszędzie. Jeszcze będzie koło Jarosławia, jest maje są i wszędzie będzie około 20 stopni konkretnie, tak, a Europa to jest też ciepło będzie, bo na przykład w Brazylii, która jest w pewnej odległości od Europy, w Brazylii miejscowość, która się nazywa Maribora, tam będzie 19 stopni. W Argentynie, która jest dalej od Europy, będzie 20 stopni. No i mają na Florydzie, mają jest bliżej Europy, choć nie całkiem w Europie, 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 22 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, to jest program trzeci. Jest godzina 8:30. Uwaga, uwaga. 30. Tyk. 8. Teraz pora na piosenkę. Dobrze powiedziałem. Piosenkę dnia. Lana Del Rey. Doing Time. Summertime, and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Lana Del Rey i Doing Time. To była nasza piosenka dnia. A czy następne wykonanie będzie piosenką dnia, to się za chwilę okaże. Oto goście. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dla nas na pewno będzie to piosenka dnia, bo chociaż nie ma jeszcze dnia, ma parę godzin, to może zaczniemy, zagramy od razu, czy powiedzieć słowo. Proponuję na temat tak, pieśni. Żeby zacząć. Może zróbmy tak. Napisana, powiem tylko, co spowodowało napisanie tej piosenki. Otóż lektura dzieła filmowego, które widziałem. Jeśli pan nie widział, to polecam, dzisiaj będzie. Chyba widział. W telewizji. Właściwie nie wiem czemu nie publicznej, ale będzie. Ważne, że będzie. Stąd ta piosenka nosi roboczy tytuł. 30 lat temu napisałem piosenkę Durna Miłość. Ten tytuł tej jest podobny, ale mniej sympatyczny. Brudna Miłość nosi tytuł ta piosenka. No i spróbujemy. Zwłaszcza krzywdę zrobiłbyś, umiesz milczeć, mam nadzieję. Każdy w życiu dźwiga jakiś krzyż, a ten twój wcale ciężki nie jest. czekolady, lodów ile chcesz. I te Adidasy nowe. Wszystko to, by zniknąć mogło, wiesz. Pomyśl, zanim komuś powiesz. Zanim komuś powiesz. Skończyć ma na piekła dnie. Chłopcy mali, chłopcy duzi. Nic naprawdę tak nie brzydzi mnie. Jak w sutannie niedopięty guzik. Ty o wstydzie więcej nie mów mi. I o piekle, gdyby jakieś było. To i ciebie pochłonęłoby. I tę całą brudną miłość. Ty o wstydzie więcej nie mów mi. I o piekle, gdyby jakieś było. To i ciebie pochłonęłoby. I tę twoją brudną miłość. Wiecie panowie co? Jest taki neologizm polski odwidzieć. I kiedy zapoznałem się z tym filmem, o którym pan mówi, to czułem, że jego nie odwidzę tak łatwo. I teraz wasz występ pogłębił moją niemożność odwidzenia. Przepraszamy, ale z drugiej strony o to... Nie, pan nie przeprasza. Ja mówię o takiej refleksji, zupełnie nie zmierzającej się w stronę żartu. I jedyne, co mogę powiedzieć, to razi mnie w pana piosence, w panów piosence, mimo że świadomie użyte słowo miłość, bo ono... Tak miało działać. Prawda? Mhm. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. Piękne, dzięki. Dziękuję. A teraz Marcin Pośpiech. Audycja pod różna. Dzień dobry. Jak zwykle w takich przypadkach wszystko zaczęło się od marzenia. Kilka lat temu podróżnik Bartosz Malinowski pomyślał, że miło by było wyruszyć w wędrówkę po Himalajach. Plan ten od dłuższego czasu konsekwentnie realizuje z Joanną Lipowczan. Za podróżnikami m.in. 120-dniowa wędrówka przez Nepal. Teraz czas na trzeci etap Wielkiego Szlaku Himalajskiego. Będzie to w tym roku część pakistańska, Himalaje Pakistanu. Jako ciekawostka, Pakistan głównie kojarzony jest z Karakorum. Góry Pakistanu podzielone są na trzy łańcuchy górskie, na Hindukusz, Karakorum i Himalaje. No a niejako, że wytyczamy Wielki Szlak Himalajski, to będziemy właśnie działali w tej części południowej, po południowej stronie Doliny Indusu. Bardzo ciekawy region, bardzo różnorodny. Rozpoczynamy od części wschodniej, od Kaszmiru pakistańskiego. Dalej trawersujemy drugi co do wysokości na świecie płaskowyż Deosai i dalej kierujemy się przez kilka wysokich przełęczy powyżej 5000 metrów w kierunku ośmiotysięcznika Nanga Parbat. Trawersujemy masyw Nanga Parbat, kończymy w Dolinie Indusu w okolicach południowo-zachodniej części doliny. Ile to jest kilometrów i czy też będziecie mieli jakieś wsparcie? Bo jak pamiętamy z poprzedniego etapu, nie korzystaliście chociażby z udogodnień pod tytułem GPS. To jest trasa, która liczy około 500 km, także jest stosunkowo krótka. Zaplanowana jest na około 4 tygodni drogi. Będziemy korzystać z różnych tutaj udogodnień. Przede wszystkim będzie to wsparcie miejscowych, czyli będziemy korzystali z usług tłumacza, który też będzie pełnił rolę miejscowego przewodnika. Ze względu na to, że te Himalaje Pakistanu, one są, powiedzmy tak w skrócie, białą plamą. Tam odbywa się bardzo mało wypraw i też w związku z tym lokalne prawa są na tyle skomplikowane i zawiłe, że bez tłumacza ta wyprawa zwyczajnie mogła się nie odbyć. Po każdej części, czy to będzie Kaszmir, czy płaskowyż Deosai, czy masyw Nanga Parbat, zmieniają się lokalne prawa, w związku z tym też musimy się im podporządkować. To wsparcie tutaj tego tłumacza jest nieodzowne. A czy to też są na przykład tereny wojskowe chociażby, gdzie możecie wejść i może zrobić się nieprzyjemnie? Chociażby. Wszystkie informacje, które dostajemy z agencji pakistańskiej, na to wskazują, że przede wszystkim ta linia demarkacyjna, linia kontroli pomiędzy Indiami i Pakistanem, tam gdzie rozpoczynamy naszą wyprawę, to jest strefa kontroli armii. No i też tam potrzebujemy specjalne dokumenty i to też są takie regiony, gdzie nie można poruszać się indywidualnie. Stąd też to wsparcie tutaj przewodnika tłumacza. Jak długo trwają już te przygotowania do tej wyprawy? To są przygotowania na pełen etat. Trwają już od ponad roku, ale to też jest związane z tym, że ta część Himalajów w Pakistanie jest bardzo mało zeksplorowana. Tam nie organizuje się żadnych wypraw, oczywiście poza Nanga Parbat. Także większość tych regionów nie jest odwiedzana przez ani wyprawy wspinaczkowe, ani przez osoby wędrujące. Ten ruch koncentruje się głównie na Karakorum, na potężnym lodowcu Baltoro, na Gasher Brumach, czy w tej chwili głównie na K2. Natomiast Himalaje są cały czas, można powiedzieć, dzikie. W związku z tym też ta organizacja i wytyczenie tej trasy, no, było bardzo długim, żmudnym i takim skomplikowanym zabiegiem, dlatego że większość agencji zwyczajnie tam nie była. To jest taki region, gdzie no, nie organizuje się żadnych trekkingów ani wypraw. A co najbardziej spędza ci sen z powiek przed tą wyprawą? Jestem spokojny. Liczę na to, że przede wszystkim będzie to wielka przygoda i też odkrycie tych Himalajów, bo badając różne części, różne fragmenty tego potężnego łańcucha górskiego, było tam bardzo mało wypraw, a w niektórych regionach w ogóle nikogo nie było. Także no, zapowiada się piękna wyprawa, piękny trekking. Nie możesz oderwać się od tych Himalajów. Kolejna wyprawa, wracasz w ten region świata. Jestem zafascynowany, kocham te góry i kocham ludzi, którzy w nich mieszkają. Także też zależy mi na tym, aby tam wracać w różne części. W tej chwili równocześnie trwają też przygotowania do czwartego etapu, do wyprawy do Królestwa Butanu, która zaplanowana jest na jesień tego roku. Także tutaj z tego miejsca pozdrawiam wszystkich sponsorów, bo Butan jest drogim przedsięwzięciem, także zapraszam do współpracy. Tak, no, niesamowity kalejdoskop. Kalejdoskop górski, przyrodniczy, krajobrazowy, ale przede wszystkim kulturowy, religijny. Absolutny spektrum wszystkiego, co można spotkać w górach. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze, co w podróżniczej trawie piszczy. Od października odwiedzający Nową Zelandię zapłacą nową opłatę wjazdową w wysokości 35 dolarów nowozelandzkich, czyli około 20 euro. Pieniądze trafią na ochronę dziedzictwa narodowego i środowiska. Rocznie kraj odwiedza prawie 4 miliony podróżnych. Liczba ta jednak szybko rośnie i władze boją się, że niedługo nie będą w stanie podołać takiemu napływowi przyjezdnych. Coraz więcej osób chce też zdobyć najwyższy szczyt świata. Właśnie rozpoczął się letni sezon wejść na Mount Everest. Nepalskie władze poinformowały o udzieleniu rekordowej liczby zezwoleń – 378. Komercyjny koszt wejścia na dach świata waha się od 40 do 90 tysięcy dolarów. ani euro za hotel nie będą musieli płacić za to turyści odwiedzający włoską wyspę Elbe. Jest jednak jeden warunek. W danym dniu przez co najmniej 2 godziny musi padać deszcz. Tym oryginalnym pomysłem lokalny wydział turystyki chce przyciągnąć na wyspę urlopowiczów. Swoją drogą od jutra do poniedziałku na Elbie ulewy. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Do usłyszenia nie tylko mówi Marcin Pośpiech, ale również ja w imieniu całej naszej porannej grupy, czyli Darka Pieroga, Haniki Wachowicz i Michała Jakubika oraz oczywiście moim własnym, dziękując Państwu bardzo, że byli Państwo tak uprzejmi, że włączyli odbiorniki i różne inne komputery, żeby nas posłuchać od rana do teraz. No i na koniec mogę powiedzieć, że jeśli wszystko się dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. Przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu nasz numer jeden Niemiłość Organek. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy